Цырк за дротам на радыё Свабода. Ну што, Кузік, некалькі паразаў запар атрымалі, выбары дурыбары людзі прабайкатавалі. Цяпер у падняцці людскога даверу трэба нам змяніць паводзіна ў манеру. Трэба выйсці з драздоў на хвілінчку і праверыць, чым жыве людзіначка. Тузік, дык я ў сталіцы падслухаў дыскусійныя апагеі. Усе кажуць, як гей парад свой рыхтуюць геі. Каб нам сярод геяў не быць чорнымі буслами, хадзем у цумі, закупімся скуранымі бізунамі. Ну і яшчэ рознымі цікавымі шмотамі, каб не глядали мы с тобой обормотами. Бизуны, майтки и станики, все бабли панчку, все яскравенько. Тузик и кузик посерот людскому котлуму, шмотки шукают у секса делят суму. Бизуны, майтки и станики, все бабли панчку, все яскравенько. Тузик и кузик посерот людскому котлуму, шмотки шукают у секса делят суму. А мне падабаецца тут на гей-парадзе. Тут павесялей, чым на дэпутацкай нарадзе. А мы з табою не вылучаемся асабліва. Я ў пер'ях, а ты ў вобразе паўліна. Тузік, я даўно хацеў табе сказаць, і гэта я пачуцці сталі нарастаць. Я кахаю цябе больш, чым сваё партмане. Дарагі Тузік, выходзь за мяне. Ніхто не чакаў, ніхто не чакаў, а Кузік Тузіка пакахаў. Гэта чыноўнікаў, шуры-муры, гей-каханне у диктатуры. Ніхто не чакаў, ніхто не чакаў, а Кузік Тузіка пакахаў. Гэта чыноўнікаў, шуры-муры, гей-каханне у диктатуры. Что? Кузик и Тузик, я сейчас получу сердечный удар. От кого, от кого, от их этого не ждал. Прописать им курс тренировок по хоккею, чтоб были мужиками, а не геями. А потом отправить их в ссылку в Солигорск, каждому по лопате и соль копать. А той, кто не помнил, что я раньше произнес, будет теперь очень сильно страдать. Пусть я диктаторы мочу людей, зато я не гей, зато я не гей. Ніхто не знае матерей моих дзяцей, зато я не гей, зато я не гей. Говорят, я преступник и злодей, зато я не гей, зато я не гей. Ніхто не знае матерей моих дзяцей, зато я не гей, зато я не гей. Гей, лесбиянки, натуралы, і хто хоча, слухаюць цирк за дротами хохочуть.